महाभारत उद्योग पर्व अष्टमोध्याय। शल्य का दुर्योधन के सत्कार से प्रसन्न हो उसे वर देना और युधिष्ठिर से मिलकर उन्हें आश्वासन देना। वैशंपायनुवाच शल्य श्रुत्वा तु दूतानां सैन्येन महतावृतः अभ्ययात् पांडवान् राजन् सह पुत्रैर्महारथैः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडवों के दूतों के मुख से उनका संदेश सुनकर राजा शल्य अपने महारथी पुत्रों के साथ विशाल सेना से घिरकर पांडवों के पास चले। तस्य सेना निवेशो भूद अध्यर्धमिव योजनम तथा ही विपुलाम सेनाम विभरती स नरर्षभ। नरश्रेष्ठ शल्य इतनी अधिक सेना का भरण पोषण करते थे कि उसका पड़ाव पड़ने पर आधी योजन भूमि घिर जाती थी। अक्षौहिणी पति राजन महावीर्य पराक्रम विचित्र कवचा शूरा विचित्र ध्वजकार मुका विचित्राभरणा सर्वे विचित्र रथवाहना विचित्र श्रग्धरा सर्वे विचित्रांबरभूषणा स्वदेश वेशाभरणा वीरा शतसहस्रशः तस्य सेना प्रणेतारो बभूवो क्षत्रियर्षभा। राजन, महान बलवान और पराक्रमी शल्य अक्षौहिणी सेना के स्वामी थे। सैकड़ों और हजारों वीर क्षत्रिय शिरोमणि उनकी विशाल वाहिनी का संचालन करने वाले सेनापति थे। वे सब के सब शौर्य संपन्न अद्भुत कवच धारण करने वाले तथा विचित्र ध्वज एवं धनुष से शोभित थे। उन सबके अंगों में विचित्र आभूषण शोभा दे रहे। सभी के रथ और वाहन विचित्र थे। सबके गले में विचित्र मालाएं सुशोभित थी। सबके वस्त्र और अलंकार अद्भुत दिखाई देते थे। उन सब ने अपने अपने देश की वेशभूषा धारण कर रखी थी। व्यथयन्ति भूतानि कंपयन्ति मेदिनीं शनैः विश्रामयन् सेनां स जयो येन पाण्डवः। राजा शल्य समस्त प्राणियों को व्यथित और पृथ्वी को कंपित से करते हुए अपनी सेना को धीरे धीरे विभिन्न स्थानों पर ठहरा कर विश्राम देते हुए उस मार्ग पर चले जिससे पांडुनंदन युधिष्ठिर के पास शीघ्र पहुंच सकते थे। ततो दुर्योधन श्रुत्वा महात्मानं महारथम उपायांतम अभिद्रुत्य स्वयमानर्च भारत। भरत नंदन, उन्हें दोनों दुर्योधन ने महारथी एवं महामना राजा शल्य का आगमन सुनकर स्वयं आगे बढ़कर मार्ग में ही उनका सेवा सत्कार प्रारंभ कर दिया। कारयामास पूजार्थम तस्य दुर्योधन सभा रमणीय सुदेशेषु रत्नचित्रा स्वलंकृता। दुर्योधन ने राजा शल्य के स्वागत सत्कार के लिए रमणीय प्रदेशों में बहुत से सभा भवन तैयार कराए जिनके दीवारों में रत्न जुड़े हुए थे। उन भवनों को सब प्रकार से सजाया गया था। शिल्पे फिर विविधैश्चैव प्रेरा तत्र प्रयोजिता तत्र वस्त्राणि माल्याणि भक्षं पेयं च सत्कृतम्। नाना प्रकार के शिल्पियों ने उनमें अनेक काले क्रीड़ा विहार के स्थान बनाए थे। वहाँ भांति भांति के वस्त्र मालाएं खाने पीने के सामान तथा सत्कार की अन्य वस्तुएं रखी गई थी। कूपाश्च विविधाकारा मनोहर्ष विवर्धना वाप्यस्य विविधाकारा औदकानि गृहाणि च। अनेक प्रकार के कुएं तथा भांति भांति की बावड़ियां बनाई गई थी जो हृदय के हर्ष को बढ़ा रही थी। बहुत से ऐसे गृह बने थे जिनमें जल की विशेष सुविधा सुलभ की गई थी। सता सभा समासाद्य पूज्यमानो यथा मरह दुर्योधनस्य सचिवै देशे देशे समन्ततः। सब और विभिन्न स्थानों में बने हुए उन सभा भवनों में पहुंचकर राजा शल्य दुर्योधन के मंत्रियों द्वारा देवताओं की भांति पूजित होते थे। आजगाम सभा मन्याम देवावसर्थ वर्चसम स तत्र विषय युक्त कल्याण रतिमानुषय। इस तरह यात्रा करते हुए शल्य किसी दूसरे सभा भवन में गए जो देव मंदिरों के समान प्रकाशित होता था। वहां उन्हें अलौकिक कल्याण में भोग प्राप्त हुए। मेनेभ्यधिकमात्मानमेने पुरंदरम पप्रक्ष सततः प्रेष्यान्त्रहिष्ट क्षत्रियर्षभ। उस समय उन क्षत्रिय शिरोमणि नरेश ने अपने आप को सबसे अधिक सौभाग्यशाली समझा। उन्हें देवराज इंद्र भी अपने से तुच्छ प्रतीत हुए। उस समय अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने सेवकों से पूछा, युधिष्ठिरस्य पुरुषा केतृचक्रो संभाइमाः आनीयन्ताम् सभाकारा प्रदेयार्हाः मे मताः। युधिष्ठिर के किन आदमियों ने ये सभा भवन बनाए हैं, उन सबको बुलाओ, मैं उन्हें पुरस्कार देने के योग्य मानता हूँ। प्रसाद अभेषाम दास्यापि कुंती पुत्रो अनुमन्यताम दुर्योधनाय तत्सर्वं कथयन्ति स्म विस्मिताः। मैं इन सबको अपनी प्रसन्नता के फल स्वरूप कुछ पुरस्कार दूंगा। कुंती नंदन, युधिष्ठिर को भी मेरे इस व्यवहार का अनुमोदन करना चाहिए। यह सुनकर सब सेवकों ने विस्मित हो दुर्योधन से वे सारी बातें बताई। संप्रहिष्टो यदा शल्यो दिदित्सूरपि जीवितम् गूढ़ो दुर्योधनस्तत्र दर्शयामास मातुलम्। जब हर्ष में भरे हुए राजा शल्य अपने प्रति किए गए उपकार के बदले प्राण तक देने को तैयार हो गए, तब गुप्त रूप से वहीं छिपा हुआ दुर्योधन मामा शल्य के सामने गया। तम दृष्ट्वा मद्रराजस्य ज्ञात्वा यत्नम च तस्य तम परिस्वज्याब्रवीत पीत इष्टोर्थो गृहताम इति। उसे देखकर तथा उसी ने यह सारी तैयारी की है यह जानकर मद्रराज ने प्रसन्नता पूर्वक दुर्योधन को हृदय से लगा लिया और कहा, तुम अपनी अभीष्ट वस्तु मुझसे मांग लो। दुर्योधन उवाच, सत्यवाग् भव कल्याण वरो वै मम दीयताम सर्वसेना प्रणेता वै भवान भवितुमर्हति। दुर्योधन ने कहा, कल्याण स्वरूप महानुभाव, आपकी बात सत्य हो, आप मुझे अवश्य वर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी संपूर्ण सेना के अधिनायक हो जाएं। यथैव पांडवास्तुभ्यं तथैव भवतेऽहम् अनुमान्यं च पाल्यं च भक्तं च भज मां विभोः। आपके लिए जैसे पांडव है वैसा ही मैं हूँ। प्रभो, मैं आपका भक्त होने के कारण आपके द्वारा समादृत और पालित होने योग्य हूँ, अतः मुझे अपनाइए। शल्य उवाच, एवमेतन् महाराज यथा वदति पार्थिव एवं ददामि ते प्रीत एवमेतद् भविष्यति। शल्य ने कहा, महाराज तुम्हारा कहना ठीक है, भूपाल तुम जैसा कहते हो वैसा ही वर तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक देता हूँ, यह ऐसा ही होगा, मैं तुम्हारी सेना का अधिनायक बनूँगा। वै सम्पानुवाच, कृतमृत्य ब्रवीत शल्य किमन्यतम क्रियताम इति। कृतमित्येव गांधारी प्रतिवाच पुनः पुनः। वै सम्पान जी कहते हैं, राजन उस समय शल्य ने दुर्योधन से कहा, तुम्हारी यह प्रार्थना तो स्वीकार कर ली, अब और कौन सा कार्य करूं। यह सुनकर गांधारी नंदन दुर्योधन ने बार बार यही कहा कि मेरा तो सब काम अपने आपने पूरा कर दिया। शल्य उवाच, गच्छ दुर्योधनपुरम स्वकमेव नरर्षभ अहम गमिष्ये द्रष्टुम वै युधिष्ठिरमरिन्दमम। शल्य बोले, नरश्रेष्ठ दुर्योधन अब तुम अपने नगर को जाओ, मैं शत्रुदमन युधिष्ठिर से मिलने जाऊँगा। दृष्ट्वा युधिष्ठिरं राजन् क्षिप्रमेषे नराधिप अवश्यं चापि द्रष्टव्यः पांडवः पुरुषर्षभ। नरेश्वर, मैं युधिष्ठिर से मिलकर शीघ्र ही लौट आऊँगा। पांडुपुत्र नरश्रेष्ठ, युधिष्ठिर से मिलना भी अत्यंत आवश्यक है। दुर्योधन उवाच, क्षिप्रमागम्यतां राजन् पांडवं वीक्ष पार्थिव त्वय्यधीना स्मराजेन्द्र वरदानम स्मरस्वन। दुर्योधन ने कहा, राजन पृथ्वीपते, पांडुनंदन युधिष्ठिर से मिलकर आप शीघ्र चले आइए। राजेंद्र, हम आपके ही अधीन हैं, आपने हमें जो वरदान दिया है उसे याद रखिएगा। शल्य उवाच क्षिप्रमेशामि भद्रम ते गच्छस्व स्वपुरम नृप परिस्वज्ज तथान्योन्यम शल्य दुर्योधन उभौ। शल्य बोले, नरेश्वर तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपने नगर को जाओ, मैं शीघ्र आऊँगा। ऐसा कहकर राजा शल्य तथा दुर्योधन दोनों एक दूसरे से गले मिलकर विदा हुए। स तथा शल्यमामंत्र्य पुनराया स्वकं पुरम शल्यो जगाम कौन्तेयान् आख्यातुं कर्म तस्य तत। इस प्रकार शल्य से आज्ञा लेकर दुर्योधन पुनः अपने नगर को लौट आया और शल्य कुंती कुमारों से दुर्योधन की वह करतूत सुनाने के लिए युधिष्ठिर के पास गए। उपप्लव्यम सगत्वा तो स्कंधावार प्रवेश पांडवानथम तान सर्वान् शल्यस्तत्र ददर्श। विराट नगर के उपप्लव्य नामक प्रदेश में जाकर वे पांडवों की छावनी में पहुँचे और वहीं उन सब पांडवों से मिले। समेत्य च महाबाहु शल्य पांडुसुत सदा पाद्यम अर्घम चगाम चैव प्रत्यग्रहणाद्यथा विधि। पांडुपुत्रों से मिलकर महाबाहु शल्य ने उनके द्वारा विधि पूर्वक दिए हुए पाद्य अर्घ और गौ को प्रग्रहण किया। ततः कुशल पूर्वम ही मद्रराजो ऋषूदन प्रत्यापरमया युक्त समाश्लिष्य युधिष्ठिरम तथा मार्जुनौ हृष्टौ स्वस्त्रियौ च यमावुभौ। तत्पश्चात शत्रुसूदन मद्रराज शल्य ने कुशल प्रश्न के अनंतर बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा युधिष्ठिर को हृदय से लगाया। इसी प्रकार उन्होंने हर्ष में भरे हुए दोनों भाई भीमसेन और अर्जुन को तथा अपनी बहन के दोनों जुड़वे पुत्रों नकुल सहदेव को भी गले लगाया। द्रौपदी च सुभद्रा च अभिमन्युश्च भारत समेत्य च महाबाहुं शल्यं पाण्डुसुतस्तदा कृतांजलिरदीनात्मा धर्मात्मा शल्यं अब्रवीत। भारत, तदनंतर द्रौपदी सुभद्रा तथा अभिमन्यु ने महाबाहु शल्य के पास आकर उन्हें प्रणाम किया। उस समय उदारचेता धर्मात्मा पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने दोनों हाथ जोड़कर शल्य से कहा। युधिष्ठिर उवाच स्वागतम ते सुवै राजन्ते तदासनमास्यताम। युधिष्ठिर बोले, राजन आपका स्वागत है, इस आसन पर विराजिए। वैशंपायन उवाच ततो नसीदच्छल्यस्य कांचने परमासने कुशलं पांडवो पृच्छत् शल्यं सर्वमुखावहम् सतैः परिवृतः सर्वैः पांडवैः धर्मचारिभिः आसने चोपविष्टस्तु शल्य पार्थ उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब राजा शल्य सुवर्ण के श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हुए। उस समय पांडुनंदन युधिष्ठिर ने सबको सुख देने वाले शल्य से कुशल समाचार पूछा। उन समस्त धर्मात्मा पांडवों से घिरकर आसन पर बैठे हुए राजा शल्य कुंती कुमार युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले। कुशलम राजसार्दूल कच्चित्ते कुरुनंदन अरण्यवासा दृष्ट्या थे विमुक्तो जयताम वर। निपत श्रेष्ठ कुरुनंदन, तुम कुशल से तो हो न, विजयी वीरों में श्रेष्ठ नरेश, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम वनवास के कष्ट से छुटकारा पा गए। सुदुष्करम कृतम राजने वसता त्वया भ्रातृभिः सह राजेन्द्र कृष्णया चानया सह। राजन, तुमने अपने भाइयों तथा इस द्रुपद कुमारी कृष्णा के साथ निर्जन वन में निवास करके अत्यंत दुष्कर कार्य किया है। अज्ञातवासम घोरम च वसता दुष्करम कृतम दुःखमेव कुतः सौख्यम भ्रष्ट राज्यस्य भारत। भारत, भयंकर अज्ञातवास करके तो तुम लोगों ने और भी दुष्कर कार्य संपन्न किया है। जो अपने राज्य से वंचित हो गया हो उसे तो कष्ट ही उठाना पड़ता है, सुख कहाँ से मिल सकता है। दुःखस्यैतस्य महतो धातराष्ट्रकृतस्य वै अवाप्स्यसि सुखं राजन् हत्वा शत्रुन् परन्तपः। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, दुर्योधन के दिए हुए इस महान दुख के अंत में अब तुम शत्रुओं को मारकर सुख के भागी होगे। विदितं ते महाराज लोकतंत्रं नराधिपं तस्मान् लोभकृतं किंचित् तवतात न विद्यते। महाराज नरेश्वर, तुम्हें लोकतंत्र का सम्यक ज्ञान है, तात इसीलिए तुम में लोभ जनित कोई भी बर्ताव नहीं है। राजर्षीणां पुराणानां मार्गमन्विच्छ भारत दाने तपसि सत्ये च भवतात युधिष्ठिर। भारत, प्राचीन राजर्षियों के मार्ग का अनुसरण करो, तात युधिष्ठिर तुम सदा दान तपस्या और सत्य में ही संलग्न रहो। क्षमा तमस्य सत्यम च अहिंसा च युधिष्ठिर अद्भुतस्य पुनर्लोकस्त्वयि राजन् प्रतिष्ठितः। राजा युधिष्ठिर, क्षमा, इंद्रिय संयम, सत्य, अहिंसा तथा अद्भुत लोक, ये सब तुम में प्रतिष्ठित है। मृदुर्वदान्यो ब्रह्मण्यो दाता धर्मपरायणः धर्मास्य विदिता राजन् बहवो लोक साक्षिकाः। महाराज, तुम कोमल, उदार, ब्राह्मण भक्त, धानी तथा धर्मपरायण हो, संसार जिनका साक्षी है, ऐसे बहुत से धर्म तुम्हें ज्ञात है। सर्वं जगदिदं तात विदितं ते परं तप दृष्टा कृच्छमिदं राजन् पारितं भरतर्षभ। तात, परम तप, तुम्हें इस संपूर्ण जगत का तत्व ज्ञान है। भरतश्रेष्ठ नरेश, तुम इस महान संकट से पार हो गए, यह बड़े सौभाग्य की बात है। दृष्टा पश्यामि राजेन्द्र धर्मात्मानं सहानुगम निस्तीर्णं दुष्करं राजन् स्वां धर्मनिचयं प्रभो। राजेन्द्र, तुम धर्मात्मा एवं धर्म की निधि हो। राजन, तुमने भाइयों सहित अपनी दुष्कर प्रतिज्ञा पूरी कर ली है और इस अवस्था में मैं तुम्हें देख रहा हूँ, यह मेरा अहोभाग्य है। वै सम्पायन वाच ततोस्या कथयद् राजा दुर्योधन समागमं तच्च संश्रुंसितं सर्वं वरदानं च भारत। वै सम्पायन जी कहते हैं, भारत, तदनंतर राजा शल्य ने दुर्योधन के मिलने सेवा शुश्रूषा करने और उसे अपने वरदान देने की सारे बातें कह सुनाई। युधिष्ठिरवाच सुकृतं ते कृतं राजन् प्रहिष्टेनान्तरात्मनां दुर्योधनस्य यद्वीर त्वया वाचा प्रतिश्रुतम्। युधिष्ठिर बोले, वीर महाराज, आपने प्रसन्न चित्त होकर जो दुर्योधन को उसकी सहायता का वचन दिया है, वह अच्छा ही किया। एकत्पिक्षामि भद्रं ते क्रियमाणं महीपते राजन्न कर्तव्यमपि कर्तुमर्हति सत्तम ममत्वपेक्षया वीर शृणु विज्ञापयामि ते भवानीह सथारथ्ये वासुदेव समोयुधि। परंतु पृथ्वीपते, आपका कल्याण हो, मैं आपके द्वारा अपना भी एक काम कराना चाहता हूँ। साधु शिरोमणे, वह न करने योग्य होने पर भी मेरी ओर देखते हुए आपको अवश्य करना चाहिए। वीरवर, सुनिए, मैं वह कार्य आपको बता रहा हूँ। महाराज, आप इस भूतल पर संग्राम में सारथी का काम करने के लिए वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण के समान माने गए हैं। कर्णार्जुनाभ्याम संप्राप्ते द्वैरथे राजसत्तम कर्णस्य भवता कार्यम सारथ्यम नात्र संशय। नृप शिरोमणे, जब कर्ण और अर्जुन के द्वैरथ युद्ध का अवसर प्राप्त होगा, उस समय आपको ही कर्ण के सारथी का काम करना पड़ेगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तत्र पाल्योर्जुनो राजन् यदि मत्प्रियम इच्छसि तेजो वधस्यते कार्य सौते रत्मजया वह अकर्तव्यम अपि हे तत्कर्तुमर्हसि मातुल। राजन, यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो उस युद्ध में आपको अर्जुन की रक्षा करनी होगी। आपका कार्य इतना ही होगा कि आप कर्ण का उत्साह भंग करते रहें, वही कर्ण से हमें विजय दिलाने वाला होगा। मामा जी, मेरे लिए यह न करने योग्य कार्य भी करें। शल्युवाच शृणु पांडव ते भद्रम यद्रवीसी महात्मनः तेजो वध निमित्तं मां सूतपुत्रस्य संगमे अहम तस्य भविष्यामि संग्रामे सार्थे ध्रुवं वासुदेवेन हि समं नित्यं मां सहि मन्यते। शल्य बोले, पांडुनंदन तुम्हारा कल्याण हो, तुम मेरी बात सुनो। युद्ध में महामना सूत पुत्र कर्ण के तेज और उत्साह को नष्ट करने के लिए तुम जो मुझसे अनुरोध करते हो वह ठीक है। यह निश्चय है कि मैं उस युद्ध में उसका सारथी होऊंगा। स्वयं कर्ण भी सदा मुझे सारथी कर्म में भगवान श्री कृष्ण के समान समझता है। तस्याहं कुरुसार्दूल प्रतिपम अहितं वचः ध्रुवं संकथयिष्यामि योद्धुकामस्य संयुगे यथा सहृतं दर्पश्च हृततेजा च पाण्डवः भविष्यति सुखं हन्तुं सत्यमेतद् ब्रवीमि ते। कुरुश्रेष्ठ, जब कर्ण रणभूमि में अर्जुन के साथ युद्ध की इच्छा करेगा उस समय मैं अवश्य ही उसके प्रतिकूल अहितकर वचन बोलूँगा जिससे उसका अभिमान और तेज नष्ट हो जाएगा और वह युद्ध में सुखपूर्वक मारा जा सकेगा। पांडुनंदन, मैं तुमसे यह सत्य कहता हूँ। एवं तत्करिष्यामि यथा तात तमात्मां यच्चान्यदपि सक्ष्यापि तत्करिष्यामि ते प्रियं। तात, तुम मुझसे जो कुछ कह रहे हो यह अवश्य पूर्ण करूँगा। इसके सिवा और भी जो कुछ मुझसे हो सकेगा तुम्हारा वह प्रिय कार्य अवश्य करूँगा। यच्च दुःखं त्वया प्राप्तं दूते वै कृष्णया सह पुरुषाणि च वाक्यानि सूतपुत्र कृतानि वै जटासुरात परिक्लेश कीचकाच महादुते द्रौपद्याधिगतं सर्वं दमयन्त्या यथा शुभं सर्वं दुःखमिदं वीरं सुखोदरकं भविष्यति नात्र मन्यस्त्वया कार्यो विधिर्हि बलवत्तरः। महातेजस्वी वीरवर युधिष्ठिर, तुमने द्युत्सभा में द्रौपदी के साथ जो दुख उठाया है, सूत पुत्र कर्ण ने तुम्हें जो कठोर बातें सुनाई है तथा पूर्व काल में दमयंती ने जैसे अशुभ दुख भोगा था उसी प्रकार द्रौपदी ने जटासुर तथा कीचक से जो महान क्लेश प्राप्त किया है यह सभी दुख भविष्य में तुम्हारे लिए सुख के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें खेद नहीं करना चाहिए क्योंकि विधाता का विधान अति प्रबल होता है। दुःखानि हि महात्मानः प्राप्नुवन्ति युधिष्ठिरः देवैरपि हि दुःखानि प्राप्तानि जगतीपतेः। युधिष्ठिर, महात्मा पुरुष भी समय समय पर दुख पाते हैं। पृथ्वीपते, देवताओं ने भी बहुत दुख उठाए हैं। इंद्रेण श्रूयते राजन सभार्येण महात्मना अनुभूतं महद्दुःखं देवराजेन भारत। भरतवंशी नरेश, सुना जाता है कि पत्नी सहित महामना देवराज इंद्र ने भी महान दुख भोगा है। इति श्री महाभारती उद्योग परमणि सेनोद्योग परमणि शल्यवाक्ये अष्टमोऽध्यायः।